باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. امام بخاري رحمه الله د صلح فضیلت بیان کړي. یو خو قانونی فیصله را هغه هم ده خدای نه بهتر صلح ده. یو دا ثابت کړه چې په قانونی فیصله کې حاکم لدا جهیز ندی چه غلا دا خبل دفتر نبل زیت زی و بل زی فیصلی که یا با پا خبل دفتر کی که چه لبزی نه خدای در تووی چه صلح گوری دوم را اهمه دا چه که پا صلح که دا چه اجری لورزی دا چه جماعت تا ورزی دا چه علاکی تا ورزی ام جهیز دی. رسول الله صلی اللہ سلام دا مدینه منورین لار قباتا او دا دقی خلق و منس که صلح کولا نن یا بلا مسئله کی. علکه دروغ ویل څونه سخته ګناه ده. دروغ ګناه کبیره ده خو که د دو کسانو منځ کې صلحه کې او په صلحه کې ته دروغ وایې دا دروغ هم جایز دي. صلحه دومره اهمه ده چې که د صلحې په نیت باندې تا دروغ وي نو دروغ هم دغه دي. او دوه کسه سره دي دشمنان دي تا هغه یو ته راشي ورسره کینې علکه لانی دا باندې سلام وی سلام نه دی ویله ته پلانی دا باندې سلام وی ته چې د مس کې لګ دا زغه صلح وش یاره پلانی سړی ستاره زیات تعریفونه کول دروغ وی لار شي التا هغه ته وی چې زه خو پلانی زړه تلومه او ما ته وی چې پلانې زه تا ورشه مړه سلام پی وایا ستاسو ډیر تعریفونه کول دا دروغ وې دا سړي دا دروغ نه دا جیس. یا تاسو ویلو مشکات کې د خزه او د خاون مس کې سړي لګي خزه ته دروغ وې د صلح د پاره دا جیس دي. او سشتنه مس کې او خزه چغې وې چې مال راوړه مال راوړه تو ته دروغ وې چې ودرېګه خیر سره پلانی ته مې پیسې دي چرې کې بیا بدل راوړم سره دی وته پیسې شته نو ته دروغ وې دا سړي دا دروغ نه دي. نو وې لیس الکاذب نه دی دروغ جنو لیس الکاذب نه دی دروغ جن الذی حغکس یصلح چا غسل حکی بین الناس په منځ د خلکو کې د خلکو منځ کې د صلح کوي او په نیت د صلح باندې ته دروغ وي نو دا دروغ هم دروغ نه دی خدای کې ګناه نشته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن غنم بن جهاب ان حميد بن عبد الرحمن اخبره. حمید ابن عبد الرحمن لاندلی کی داد عبد الرحمن ابن عوف زیده اخبره دی حمید خبر ورکڑی دی ابن شهاب زهری تا چه ان امه دا حمید وی چه زما مور ام کلسوم بنت عقبا چه اغا ام کلسوم لو دا عقبا دا دا عقبه ابن ابی معید غط دشمنو دا رسول الله خدا دا لور و ام کلسوم دا مسلمان و دی هجرت وکو چه هجرت وکنو عبدالرحمن سی پنیکاکڑا چه عبدالرحمن پنیکاکڑا نو دا غین دا حمید زویو شو. نو حمید وی چه زما مورو حضرت ام کلسوم اخبارت هو اغه خبر ورکړی دی دلا حمید وی ما تخبر مور خبر را کړی دی چې انها سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی وریده د رسول الله نه ام کلثوم بوی ما وریدل د رسول الله نه یقول اغي بوی رسول الله بوی ليس الكذاب ندی خاوند دروغو لیس الکذاب ندی خاوند دروغو الذی هغه یصلح چاغه په دې دروغو باندې صلح کوي بین الناس په منځ د خلکو کې په بل طریقه صلح نه کیږي نو دې منځ کې دروغ وي اپلانی وي چې مړه حق ورکوم ورتا او دا بل بل ته وي پلانی حق ورکوم د یو تعریفونه بل تک یو د بل تعریفونه بل تک ای لیس الکذاب نری خاوند دروغ الذی هغه کسو یصلح شغ صلح کی پدې دروغ سره بین الناس په منځ د خلکو کې او فین می خیره او دی رسی خیره نما ین می معنی دی زیاتول دی زیاتی خیر او قال یادس وی چی یقول خیرا دیسا وی دا خیر خبری که یو بلتا دا خیر نو دا جیز دی باب و قول الامام دا بیا سرنامک دی دا باب دی دا قول دا حاکم لی اصحابیه خپل ملگرو تا چی اصحابو بینا لارش زمانگ سرا نسلح چی منگ سلحو کو نو ور بیا غر آغی صلح دوم را همه دا چه دا صلح دا پار امام حاکم قاضی که خپل دبتر پریدی و دا چا محلی تا ورزی دا چا زیر تا ورزی هم دا غلی بلکه دا سکه چه زان سر غون دا دل بوزی علکه طالبان و تقرش زو اگه دا پلانی و پلانی منس که صلح کو بلکل جیز دی قول الامامی وینا دا امام لی اصحابیه خپل ملگرو تا چه غندو ملگرو تا وی چه اصحابو بینا لارش زمانگ سرا لانی زیتا نسلحو دا دی دا پارا چه منگا سلحو کو دا پلانی و دا پلانی منس که ما بی غندو در بوزی ام جایز دی حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي واسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد جعفر عن ابي حازم عن سهل بن سعد دا پرون تیر شو حضرت سهل ابن سعد وی ان اهل قباء چه یقینا اسیدون که دا قباء دی علاقه تا قباء وی او تاسو ویلو چه دا کم قوم دلتا بادنو دیتا بیسوی بنی عمر ابن اوف او دا دا اوس قبیلی شاخوخا اوس نو سهل ابن سعد دی وی ان اهل قباء وی دا اسیدون که دا قباء اقتدلو دی سر اخبرو که جنگو که او دس سخت جنگیو که چه حتی ترامو تر دی پوری چی دی یو بل اوشتل بل حجارت پکانو یو بل پکانو وشتل پخوا پکانو وشتل با دسی لکنن سبا دزی چه پکانو وشتل فا اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خبر ور کرشو پیغمبر علیه السلام تا بزالک پدی چه حضرت بنی عمر ابن عوف سر اخبرو کی جنگ کرده او پر رسول الله باندې دا قوم تاسو پرون ویلو ډیر ګرانو دی پر رسول الله ګرانو رسول الله په دی باندې ګرانو فقال رسول الله او يخبل صحابه او تا مصبخین منځو کو او دا مصبخین منځه پس سه وی اذهبوا بنا لار شه زمون سره الک زای چې زو دا غتا قبات زو نسلیه دا دی دا پارا چه منگا صلح و کبین هم پا منزلغوی که باب و قول الله تعالی دا باب دی دا تفسیر دا دی قول اللہ چه ایسلح بین هما صلح دو کسراشی او دا دو منس دا دو کسان و منس کی صلح که اینو دی کسی گناه نشتا و صلح خیر او صلح دا دیر خدا قاضی سیب تا چکلا مدعی و مدالی راش قاضی لپکا روچی اول کوشش دا صلحی وکی که صلح که دا فیصله دی نکی صلح دی وکی او که بیا صلح نکی دا نوچه بس قانونی سے چارهی بس اغلی بیان اغلی کی استعمال کی خدا قانونی چاره نچه دی بهتر صلح دا زکا چه قانونی چاره تو کی بیا جانبین سر خپلو که دشمنی او چه صلحا و که نو صلحا که بیا دا یو بل ندوی دا غیر ازای نو وی صلحا دا خیر دا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. حضرت هشام دخل بلار حضرت عروة بن زبير نقل كي او غير روايه حضرت هشام كي شو ان امرأة خافت من بالها نشوزا او إعراضا يو خزر اغيريجي دخل خاوننا دسشي كشر يو خزوا خافت اغيري دلا من بالها دخل خاوننا ناسي دنخونا ورطا معلوم شبه وا سن يريد نشوزا دزان اجتوالينا چه دا خاون پا ما باندزان اوچتی اوچتی ساوی زما حکونه نپورا کی او اعراضا یا دا مخ گرزولو چه دی ما کار راشی ما نمخ بل پلو واری نتاسو بیووی کنه چه فلیس علیهما جناحون ایسلحا بینهما. قالت حضرت یشیب بین چاده دی تا پوسو کشده دی سمت لب که یو خزوا آغا خطره که ده خپل خاون نده نافرمانه یا ده مخگر زولو. نو قالت آغی و تا جواب کیوی چه ده دی دامت لب دی چه هو الرجل دا غصره دی یرا من امراتی چه دی وینی ده خپل خزنا دا ها غصره دی چه دی وینی ده خپل خزنا ما هغش لا يعجبه چاگه ده نخوش آده ده خزنا آغا سیز وینی چه آغا سیز بانده ده خاون ده کیگی خپا کیگی. نو این یرا من امراته داده چه سری وینی ده خپل خزنا ما هغا لا یعجبه چاگه ده نخوش آده آغا شید خوش آلی گینا آغا سشده کبران براپا اوز خزه را ده خزوان ده و آغا خزه بوده را نوچه بوده ده نوز چه زوان بوده تا گوری نو خوش آلی گی پی نخویدام نو ده ویراش ده خزه طلاقه که کبران براپا بوداوالی او غیره یا بلشه مثلا بد اخلاقی خزا بد اخلاق دا خاون ارادو کی دا طلاقم یا خزا بد صورت دا خاون دا دا غو کی چه نازل رکم نو فیوریدو نو دا سری ارادو کی فراقها دا جدا کولو دا دی چه بز دا خزا نور از طلاقم و زان لرکم نوز خز راشی خاون سر صلح کی فتا قولو نو خز و تووی چه ی خاون دا امسکنی ما اسات دا زان سر طلاق و میما امسکنی ما اسات دا زان سر او دا خزو چه کم وار دیکنه اغا وار دانه نگوارم مثلا دا خزو چه کم وار واجب دید نو دا و تووی و اقسم لی او راکا و مالا پا تقسیم که ما شئتا چه سر خوخی که خرچه سنگ راکه او که دشپ سنگ راکه که را سر تیره او که نتیره خو خالی میزان سر او ساتا طلاقه و میما او دس سلحو کی چه خزا خاون تخپل حق پریری نو دا جیز دی کننو. قالت حضرت شیبی بیوی چه فلا باسا دیکی سباک نشتا دی خو ازا ترازا یا چه کل سر دادوال خلو کسو رزو نو بس بلکل سلحو شو سیده. بابون دا بل سرنامه دا ازا استالهو کل چه دوی سلحو کرا جرگه دا اواغوی سلحو کرا علا سلح جورن پا سلح دا ظلم جرگی وارا لرالل یا بلس اکرالل سلح اکرا خواغ سلح ناروا و ناجیز و کدا سوائے چیزا استلحو کلچر خلق سلح اکرا على صلحنا د حیزیرون وای وصلح د صفات کې جورن اغه صلح شغه د ظلم و ناجیز او د ظلم صلح وکړه یا د سی وای على صلح صلحن موای على صلح جورن اضافته کې وصلح د ظلم کسانو صلح وکړه حصول ہے ناروا و ناجیز اوکڑا نصد فہو مردود دق صلح با ردی دا با باتی لئی شریعت کے جی کم دا غوی شریعت برا پاسی دا صلح با باتی لئی فہو دا صلح چی دا مردود دا صد دا بارت کولیش دکا تا ہدایہ کے حدیث دے رسول اللہ وی چی دو مسلمانان سر صلحو کی بلکل لا جیز دا خو آغا صلح جائز نده شه حلال حرام کی یا حرام حلال کی حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني قال حضرت ابو هريره او حضرت زيد بن خالد دواړه واقع بیانې دا مخکې تاسو ویلو قال دا دواړه وی جاء اعرابي راغ یو باندچی د دې باندو سړی فقال دې باندچی وی یا رسول الله اے د الله رسول اقضی بیننا تفیصلو ک پمن زمونکې بکتاب الله د الله په کتاب حضرت زماو د دې ملګری سره فیصله را خدا الله په کتاب فیصلو ک مراد د الله د کتاب نه دی به حکم الله دا اللہ پا حکم دا عربی دا خبر اکڑا فقام خصمو نو ادری دا داغا مخالفو آچا سر چلانجوا ادری داغا مخالفو او قالوی وی صدقا او زما دی ملگی رختیو وی حضرتو دا اللہ دا حکم مطابق فیصلو کا فقزی بیننا تفیصلو کا پا منزمن کی بی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ وی خضر دی رخدا آرابیم وی دا اللہ دا حکم مطابق صلحو کا فیصلہ او دا بلن وی چھ دا اللہ دا حکم مطابق فیصلو کا نوز بیان کئی وی توائکن آرابی سچل لے فقال الارابیو دا مخیطا سویلو نووی باند چیو دی عربی وی چه ان ابنی یقینا زمازوی حضرت زمازوی د دې سړی سره مزدورو دا عربی وی زمادازوی چه دی کان عصیفا دی و مزدورو علی هذا د سره زمازوی د دې سړی سره مزدورو چه مزدورو آغا زمازوی پاسی د خزی سر بدکاری اکڑا فزنا بی امراتی نو زمازوی بدکاری اکڑا د خزی سر چه د خزی سر بدکاری اکڑا نو جرگا که ناستا منسکی چه جرگا که ناستا و صلح کئی فقالو نو دی خلکووی لی ماتا دی خلکو ما تووی چا لکستا پزی باندی رجم دی رجم اس بے پکانو باندی اولی فقالو دی خلکو را تووی چا علا ابنک الرجم ستا پزی باندی رجم دی اس دا خز والا خاون بیرانی سی او دا برجم کئی نو ما جرگا اکڑا جرگا می دا اکڑا چه سل بدل اوزی در کم او تاسو تصوائی یو بدل سورا در کم خو زمازوی ماف که اغوی دیر خدا جرگه اوشوا سلم چه دی ده خز خاون لا گڑی یوزی ور کری او یو ول سورا ور کرد زمازوی ده غشور فیصله اوشو خود ظلم فیصله ده رسول الله ده فیصله ماتی ففدیتو ابنی ما فدیا ورکرد اخبل زی منه دغ سریتا بمئت من الغنم سل گڑیا غنم گڑو تم وی غنم وزو تم وی سل وزی می وتا ور کړی دا فیصله شو ففدیت ابنی ما فدیا ور کړه د خپل زی من هو دی سړی تا می ات من الغنم سل وزی و ولیدتن او یو وینزا یو می ول وینزا ور کړه او سل می ول وزی ور کړی دا فیصله شو ثم سالت اهل العلم بیا ما پوښتنه وکړه د خاوندانو د علم نه د علماونه د صحابهونه می پوښتنه وکړه ما ته وی ساده سړی استا په زی باندې رجم نشته د خو شادي شوده نه دی په دې باندې خوسل دغه دی دوری دی فقالو نو دی علما را ته وی چې انما علی ابنک یقینا استا په زی باندې جلد می اتنه اغا دی دوری سل ستا پزی رجم نشتا سل دوری دی شادی شده نده و تغریب و آمین او شرل دا وطن نا یو کال دا یو کال دا وطن نا شرل دا پا حد کی نشتا خدا امام که خوب گنی چه دی که فیده دان هوری شری کنی ندی شری فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام وی ادره گوست بدر لدس فیصله و کما چه خوخه بمشی ده الله ده حکم مطابق ده پیمه اسلام وی لأقزین نبینکم خامخا خامخا زبا فیصله و کم پا منستاسو که بی کتاب الله ده الله پا کتاب ده الله پا حکم ناول فیصله خدا ده چه ده فیصله نمخ که ده اصل گره ده چه تی اغشتی ده ده واپس ورکا ده ظلم ده گوره ظلم فیصله شوی ده دا ظلم شوی دا واپس کا دا دیش شک آغستی دی آغا وینزا دیتی آغستی دا دا واپس کا بیا با فیصله کو اما الولیدتو هرچ وینزا دا والغنم اوزیدی فردن دا با واپس کریشی علیک تاتا آرادی نستا سلوزی او داستا وینزا با تاتا واپس شی وعلا ابنکا او ستا په زی باندې چې دی جلد می اتنه دورې سل دی سل دوری دی و تغریب و آمین او یو جلا وطن کلی دا لیکن یو کال او بیا بل ملګری ته وی یا دکا ملګری ته وی صحابی ته لال بشه د دی سړی خزیلا لال بشه د دی سړی خزیلا ورته اوایا چې تا زنا کړی ده که نه ده کړی که زنا اقرار وکړو نو رجم یې کړه او که اقرار یې ونه کړو بس واپس ترې راځه ښه و اما انت او ته چې ملګري ته وایي یا اونیس ای اونیسا دته خلک وایي اونیس ابن ضحاک دا یو صحابیو خو گواری دام دا دی خزی دا قوم سړی و خان او زکه دی سړی ته ووی چه دا عربو دا مسئله و چه دا یو قوم سړی دا بلق قوم سړی پا باره که فیصله نشو کوری نو زکه رسول الله وی دی اونیس تا زکه چه دا اونیس و دا دا غچه دی دا خزی دا دا یو خاندان نو نو تا وی اونیس سباو کی یا اونیسو اے اونیسا لی رجولین رسول اللہ دا خبر یو سری تا اکڑا سوا تا وی فاغدو علا امراتی حازا سبی تا ورشا دا دا خزیلا دا دی سری خزیلا ورشا دلتا خلق مختصر دی خوتا پوس دیو که کاغی اقرارو که نفر جمحا رجمی که او که اقراری و نکه واپس رازا فغدا علیها دغا اونیس پسبی که ورغی اغیتا فس غدا علیها پسبی که ورغی دا خزیتا اونیس و نونیس چه تا پوسیتیو که غم دغا و صحابیه و اقراری و که نفر جمحا غیر جم کرا کل خبر داده چه دلتا مراد دا اونیس نا اونیس ابن زحاک دی زن خلق وی دا رسول الله د مین نبی وی حضرت انس ابن دی انس ابن مالک زنی وی آغتا وی نوتی یا اونیس اے اونیس گوٹیا خدسن یکوب بن محمد قال خدسن ابراہیم بن سعد غن ابیه غن القاسم بن محمد غن عائش رضی اللہ عنہ قالت حضرت شوی ادکا دیر دا فیصلو پداغه که دیر خیال ساتی اول فیصلی کوی نو اول داری چې ځان پویوی اسنا چرتا فیصله که اغا خبر رانش چې په شریعت که اغانا خبر رانا جایز بیا با دا فیصله چه تا اکڑا دا بستا دا پار سبب دا جهانمی نو دغه وی پیغمبر علیه صلاة و سلام وی من احدث چاچ نوی پیدا کو فی امرنا پا دین زمون که هازا چه داده علیک زمون دین سشه دی اسلام من احدث چاچ نوی پیدا کو فی امرنا پا دین زمون که هازا چه داده نوی پیدا کس ما هغا لیس من هو چا غد دی دین ننوی زمون پا اسلام که چا اغا طریقه پیدا کر چا غد دی ننی نو فهو ردن دغا نوی پیدا شوی سبسیوی دا بردی زکا اللہ پا خپل دین کامل کرده نو چی دین کامل کرده که فیصلی که و که بل سکه دزان با طریقی نجوڑه د شریعت پا بندی بکه رواه عبدالله ابن جعفر المخرمی و عبدالواحد ابن عون انساد ابن ابراهیم بابون دا یو بل باب ده کیف یکتبو سنگ بلی کلی کی گی صلح نامه علکه چه ده دو کسانو منس کی صلح او که او تاسو ده جانبینو ده غلی که ده دوار فریق اول و فریق ثانی نو سنگ بلی که نو یو امام بخاری رای ده یو ده فقها رای ده فقها کرام خود سوی چې دو کسانو منس کې صلح کې او خط کې لیکي نو د نوم به مولي کې د پلار نوم به مولي کې او د نیکه نوم به مولي کې او نسب به مولي کې چې یا شینواریون او یا پریدیون داسې به ولي کې دا څلور ټکي به لیکي د ده نومه د پلار نومې د نیکه نومې او نسب دا بدی که فریق اول پلانی پلانی فریق ثانی پلانی پلانی امام بخاری رحمه الله وی چه دا دو کسان و منس که تاسو صلح کوی او صرف داغ نامه و داغ دا پلار نامه واره و پاغی بانده خلق و تا داغ تعریف کیگی بس دا دو تکی بستی پلانی دا پلانی زوی خودونه مشهور دی چې ته د دنامه واخلی او د پلار نامه والی نو خلکو ته دغه کیږي معلومیږي نو بیا کافی دی یو خدا سي چې ګمنام سړی وي نو هغه بیا په کارو چولی کې پلانې د پلانی زوی د پلانی نوسی او پلانی خیل نو کیف یکتبو څنګه به لیکلی کیږي صلح نامه تاسو بداس بلی که هازا ما صالح فلان ابن فلان سر که با بسم الله ولی که او بسم الله پس با بیاداسی وایه چه هازا دا خط ما دا حق شعری صالح فلان ابن فلان چه پده بانده صلح کرده دا پلانی چه دا پلانی زیره بس یا دا نامه او دا پلار نامه بس کافی ده و فلان ابن فلان دا فریقی ثانی شو او فلانی او دا فلانی زی بس زیاده خیال لري و ان لم ينسبه اگر که نسب بیان اگر که ده نسبت اونک الى قبیلته قبیلتا او نسبه یا ده خاندان تا ام سیده مستحب طریقه خدا را چه ویلی که خو کچاونه لی کوم خیر دی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندرون قال حدثنا شعبته غن ابي اسحاق قال سمعت البراء ابن غازب قال شبغم قال لهجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا د يونيم سو كسانو سرا د يونيم زر كسانو سرا پنيت د عمره را روان شو. شبغم قال لهجرت چرا روان شو خود نغه کې احرامونه د عمره وکړه چې راتله راتله چې حدیبیه ته را ورسېدل روان دي کافر لاره بند کړه چې تاسو به سخت کال عمره نه کوئ. منځ کې جرګې رالې سوالونه مینتونه وشو کافران کلکن ختي وو چې نه سه کال به دغه نه کوي. نو بیا منځ کې صلح وشوه صلحه نو د کافرو د طرف نه سهیل ابن عمر راغی او د مسلمانانو د طرف نه رسول الله او صلح او شوان او رسول هدیکی د دې تفصیل بر تر اوسه راش. قال براسه وی لما صالح رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې صلح او کړه پیغمبر علی السلام اهل الحدیبیه د خاوندانو د حدیبیه سره په حدیبیه کې چې کوم صلح کولا نکاتب د صلح علیو کاتب د صلح حضرت علی نو كتب علی اولیک علی بینهم پمنس د دی کی کتابن کتاب مراد د لیکلو نه دی اراده د لیکلو نو سکی فكتب حضرت علی یو طرف ته لیکي فریق اول محمد رسول الله اصل کې دا مختصر دی رسول تر روان دی هذا ما صالح عليه محمد رسول الله دا هغه خط ته چې په دې باندې صلح کړی دا محمد صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول دی. فقال المشركون نو مشرکان وی چې نه لا تكتب محمد رسول الله تملك محمد رسول الله خلق پا صلح کی آغا الفاظ لکی چا غا جانبینو تا منظوری مو خسلا رسول اللہ نمنو که منگتا رسول اللہ منلے بیا با منی قولے ولی لو کنتا رسولا کشرت زمنگ پنیز رسول وی نو لم نو قاتل کا منگ بتا سر جنگ نوی کڑے سماوی او سلکی رسول اللہ. فقال لی علیین نو رسول الله علی توی الک داروان کا دا زما دا نامی سره چې دا رسول الله تکی دی داروان کا او محوهو محوه کا روان کا دا او محوهو روان کا دا یا او محوهو دوار سیدی رسول الله علی تا نگه کئی خوگواری علی پویگی چې دا امر دا وجوب دا پارا نده. نو قال علی علی حضرت علی که دوم را طاقت نشتا چه غستا دن امین رسول الله تک روان کی دانشی که ده. قال علی اوی علی انکار کئی ما انا باللذی نیمزها غکس امحاو چز دا محو کما زما د شان سره دا لایق نه دی چې ساده نامې سره رسول الله لیکلی شوی او هغه روان کم. نو پیغمبر علیه السلام قلم را واغشته وی دا کم ټکی دی وی دا دی په خپل روان کړه. فمحاه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو محوه کړه روان کړه دی لرسول الله بیده په خپل لاس وصالحهم او صلح وکړه د دوی سره خیر ده دغه کو بیا حکم وکړه د هغې په ځای دغه ولیکلی شو محمد ابن عبدالله دا هغه خط دی چې په دې صلحه کړې ده حضرت محمد چې زوی د عبدالله دی. ګوره یو طرف ته نامه شوه او بعد د پلار نامه شوه وصالحهم او صلح وکړه د هغوی سره علی ان یدخل هو چې داخلیږي به کاله رسول الله واصحابه د ملګریا دلته لږ مختصر دی رستو تفصیل را روان دی. صلح په دې وشوه چې مسلمانان به سخ کال بغیر د عمرې نه واپس ځي او کال له بخیره سره بیا راځي او دا عمره به وکي خدایو شرط به چې مکه کې بدرې وزي ساریږي د درې ورځو نه بزیاته ني ساریږي و یو ولا يدخلوها او دی بنه داخليږي مکیتا الا بجلبان الصلاح جلبان جمع دا یو ته جلب وای د خو سبلا معنا کړي دا خو جلب نغته وای کسوړه ناسي کسوړه غوندې جوړه کړي بوجګه نو مسافر دا په دغه کې دې کته پورې تړلی نو دې کې تورم پرتای اګه چابک لرګین پکې پروتي یو شی بل شم پکې پروتي نو وتوي تاسو چې کال لرازه توري و مستلی ني دا وسله او دا شی چې نه دا په پدالغه کې بیا کسوړه کې هي دې خو بل شم معنا کوي فسالوه دې خلکو تپوسو کده دې راوینه براسه ابن چه دا جلوبان ستا وی ما جلوبان و سلاح صد جلوبان و سلاح نو قال غوی القرابو قراب بما فیه سرد آغی قراب دلتم دا معنی کئی کسوری سرد آغی چه دی کسوری کیوی دلتا دا دی دا قراب دا معنی هم دی دا کسوری کئی زکا دا جلوبان معنی قراب کئی کنی ور نه قراب دغه ته وی تی کو تا هغه د توري دغه نی تی کی خذها او د بلان موسی غن اسرائيل غن ابي اسحاق غن البراء قال حضرت براء وی اعتمر النبي صلی الله علیه وسلم احرام کو د عمره پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ذل حلیفینا په کما میاش کی فی ذل قعده په ذل قعده میاش کی د وړوکی اختر میاش او د غټ اختر میاش په منځ کې چې دا کومه میاش ده د اسلامي کال دا یو لسمه میاش ده په دې میاش کې چې راتلل حدیبیه ته راورسېدل فابا اهل مکه نو انکار وکړ خاوندانو د مکه ان یدعوه چې دوی پری دی رسول الله یدخلو چې داخل شي مکه مکه ته د رسول الله مکی ته داخلي دلو انکار وکړو حتی تر دې پورې قضا چې رسول الله فیصله وکړه دا غوي سره پس شي باندې ودلته بیا لیک پوره تفصیل نشته چې سخ کال به واپس کال لا به بیا راشي په دې میاش کې او عمره به وکړي خدري وځي به دغه ښه درې وځي او بیا به ځي على ان يقيم بها فدي شرط شو رسول الله بوسيږي په مکه کې ثلاثه ايام مدلي وردا سکاله نه لا کالا فلما كتب الكتاب كل شدوي را دو کړه د خط نو كتبو دوی اولیک هاذا ما قازا دا هغه ټکی پوره راغی هاذا ما دا هغه دستاویز دی هغه کاغذ دی قازا علیه چې فیصله کړی ده په دې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت محمد نو فقالو دی مخالفو وی چې لا نقر بها مون خو د دې خبر اقرار نه کوو عام رواج داري چې په صلح نامه کې هغه الفاظ لیکي چې جانبینو ته هغه منظوري مون خو د رسول الله سره مدغه نه یو متفق نه یو فلو نعلم وكشر منك معلومه انك رسول الله شتد الله رسول نما منعناك من بتمني كره نبي لكن انت محمد ابن عبد الله لكن تسيز من پنيز محمد ابن عبد الله خپل نوم دي حضرت محمد دي د والد نوم دي عبد الله بدولي کا وګور خپل نام او د پلار نام فقال رسول الله وی انا رسول الله زه رسول الله هم یما وانا محمد ابن عبد الله زه محمد ابن عبد الله امام ډیر سیدا ثم قال لعلي بیا رسول الله وی علی تا چې امحو روان کته رسول الله دا زمانہ می سره چې دا رسول الله ټکره دا روان تا. قال علی وی لا والله لا نیروانم والله قسم په الله لا امحوکا زبستا دا دغه صفت روان نکم ابدا همیشه. فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام را واغشت الکتاب خط او فکتب وی لیکو. دلتا مراد دلیکلو ندی حکم دلیکلو خواه حکم دلیکلو تاسو چې معاملو که نو وینوی تاسیل که موسر اولی کلا ناخو تا نیلی کلا دلتا بیل سره ناس یا غدی کی. فکتب نو حکم او که دلیکلو چه هازا ما قازا محمد ابن عبدالله او گر اخپل ناما او دا پلار ناما بس او یو تکی داو شرط پکی یو داری چه کال لرازه نزان سر بغت وصله نروڑه او ورا وصله لکه توری شوی غش شده روڑه خدا بم پخپلو کسوی کیوی. لا یدخل مکه رسول الله بنا داخلی گی مکیتا بی صلاح انسر دا وصله الا فی القراب مگر پا گودو که یا پا غتیکو که یو غطا وصله بنا روڑه وصله ورچ روڑه توری ام پا تیکو که بای او دویم شر داده چه عمره مکلا واپس زی نو که دا مکی او کس تاسو سراتو نو ابا بوزینا و ان لا یخرج او بلدادی چه رسول الله بنو باسی من اهلها دو سیدون کو دا مکینا بی احدین حسی او کسو ان ارادا کشر دا دی کس ارادا و ان یتبعهو چه غطا بیداری دا رسول الله کی که تاسو پسی سوگزینو گوری دا مکینا با زان سر بل سره نبوزه سخ شرط لگئی او که تاسو نه یو سره پاتی که دو نو پاتی کی گی با تی پابندی بنی و اللا یمنع احدا او بلا دی چه رسول الله بنا منی کئی حس یو کس من اصحابیه دخپل ملگرون اراده چه دا غیر ادبی ان یقیم بی ها چه غوسی گی پا دی که. فلما دخلها کال چه کل رسول الله بیا راغی مکیتا نو دلتا خوشر دو کانا چه غطا وصله بنا روڑه لکنی زیشو یو دا شینا بلدادی چه مسلمانان راتلل خطروا. نو پیغمبر علیه السلام دا اللہ پا حکم داسی چلو که چه زان سر غطا وصلم روڑه او اسونم وصر و جنگی دا مکینا بار لاری یو دراره باغ درک ایسار کرو او یوسو صحابه هم بات ایسار کرو او دوی رالل چه اصی نا ادبار نشتا منگ با مکیتا لار شو داخل با منگ با ندغو کی عملو کی. نو بیا چه رالل مکیتا خو عملو نشوا پیغمبر علیہ السلام راغی او عمره اکرا دا عمره پسی چه دری وزی پورا که دوش والا شوی نو علی تا وی چه دی خپل صاحب تا دیوایا چه بس دی وقت پورش و زمان ندغا کیگا اوزا. و فلما دخلها کل چه رسول الله کال لراغ مکیتا و مزل اجلو او پورش و تیرش و نیتا بس نیتا پا تیر دووا دری وزی نو اتو علی مکی خلق را لیل علی تا فقالو وی چه قل صاحبی که او آید خپل ملگری تاری چه اخرج ان نظمن نوزا فقد مزل اجلو یقیناً پورشو نیتا وی بلکل سیده. فخرج النبی صلی اللہ علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام وود چه کل دوی واپس روان شو حضرت حمزه خو پاهد که شید شوی دا غوالای دروا دا علی پسیشوا یکا کا دا چغی و پسی وی یتیم جنیو فتبعتهم دا دوی پسی روانشو ابنت حمزه لور دا حضرت حمزه د حمزه وړه لور وا او علی ته چغې وای یا عمي یا عمي اترو اترو اصل کې تر هو نه و کنه تر نه ا د تر زیو خو خلک مشرته د غوینو ترو اترو اکاکا اکاکا فتناولها نروني ولا اغيل علي علي او فاخذ بيدها او ويني ودا غيلاس دا لاس نوني ورا رواني كرا او پا دي سفر كي فاتمم و وقال لفاتمة عيوي فاتميتا شدونكي ونسا ابنت عمكي اغلو دا ترستا دا دا خبل ترلور دي ونسا او سوال لاده چه دا خود رسول الله دا ترلو که دا مدلی دا حضرت فاطمی خو نکه دا خود دا عرب سر مجازن استعمالی یا داده چه اوزل تاسو ویلو رسول الله او حضرت حمزه رضائی دا غمو رونه او کستاسو خیالو اغا سویبی منگا بل رزویلو کنه دی دوارو لطه ور کرده نو رضائی دا غیر شو رونه شو نو دای بیاده تره دا غیر شو لوره فحملتها فحملتها نده فحملتها نو حضرت فاطمه دا اوچه تکره منگوی پاقیه گی کره خیر چره وست دا بساتی سوگ دا خو وره جنه دا فاختصم فیها نو اختلافو که پده که جگر اوکڑا پده که علی یون علی علی وی دا مارانی ما تی اوازو نکڑی دی مارانی ولی دا مار اوچتا کڑی دا دا بوز ساتم و زیدون او زید ابن حارسا اسلام سم رخ کلی دا غد پخواه یومری دی وزاد شوی دی او نن دسی خبری کئی دکه دا کورانه زید ابن حارسا ندی اغیوی نزی حق داریم چه دا زو ساتم و جعفر او جعفر جعفر دا علی سے برور دے فقال علی علی وی انا احق بها زلیر حق لرم پدے ولی وحی بنت امی دا زما دا تر لور دا زی ساتم وقال جعفر او جعفر وی چه بنت امی دا زما دا تر لورم دا خدا دی خاله ما سره ده خاله د مور خور و خالتها تحتی او د دی خاله دا زما په نکاح کې ده زکه چې د حمزه صاحب د حمزه صاحب د دغه د مو د ښځې نوم دی سلما بنت عمیس او د جعفر صاحب د خزی نوم دی اسماء بنت عمیس نو دا دواړه سره دغه وی خویندې وی د حمزه او د جعفر خزی سره خوریانې وی نو دا د خددی خاله ما سره ده وقال زید زید سوی بنت اخی دا زما رویره ده درور درور می لور ده زیدوی دا زما درور لور ده دلتا مشکل لی علیکه زید دا حضرت حمزه سنگ درور شو زید خود بل وطن ده او بیار آغل ده مکی تا نو نسبی رورم نشکی ده کتا سوایه چه رضائی روره ده ام نشکی ده زکر چه زید ابن حارسه چه مکی تخل اراوسته شکنه غلام نو دادا تا کاری عمرو نو اتو کالو نپس خو بیا ماشوم تینی شیرو دی مدلی خیال داری نو نی رضائی رور دی او نی نسبی رور دی دا سنگ وی زید چه دا زما دا رور لور دا ستاسو حاشا جواب کئی پیغمبر علیه السلام دیر قدر منو او چه سو قدر منی اغا قدردانی می در زیر دیر لوی قدر کهو چونکه زید مسافر وو یو طرف ته رسول الله په زیونی وو او بل طرف ته داسې چلو کو چې د زید او د حمزه سید مواخات وکړو. رسول الله وی حمزه ته چې حمزه دا مسافر دی رور نه لري نو تا او زید سره دغه شوی رونه شوی نو رسول الله عقد مواخات کړو نو داغه عقد مواخات د وجه نه دا وی چې دا زما د رور لور ده. فقضا بها النبي صلى الله عليه وسلم فیصله وکړه پاغه پیغمبر علیه السلام لخالته خالته جعفر ته وی زاده تبوزا زکه چې خاله په شان د شاده د مور ده. وقال وی الخاله خاله بمنزله الام دا په شان د مور ده. اوس علی له تسلی ورکه یغه خپنش. وقال لعلی او علی ته وی چه انت منی ته زمانه وانا من کوزستانه ملک زوت خو سره یو یو دا فضیلت تی بست کنه. وقال لجعفر او جعفر ته سوی اشبهت خلقی و خلقی ته مشابه زما د ظاهر سره و خلقی او زما د اخلاق سره. خلق دی ظاهر پیدایشته وی رنگ صورت او خلق دن اخلاقو تاوی تا زما دا رنگ صورت کم ما سر برابره او پا اخلاقو کم برابره. وقال لزید او زید تاوی چه مرا تاولی خفا کیگی انتا خونه تا خوز منگا روره و مولانا و تا خوز منگا مولای تا خوز منگا ازاد شب غلامی بسته.